bato watonda na bolamu wasali te. Ata fololo ezalaka na banzube. Jida Iboula, femme africaine. Fere gola mister Lova Lova. Bolingo shida ibula yo tiki bolingo simo pumwe chagre se tongi sale bwa ki ba make sale eclosion na supa na e gelor masungi shil kabwe nanyo ya ibi bolingo shida ibula yo tiki bolingo simo pumwe chagre se tongi sale bwa ki ba make sale eclosion na supa na e Frida Kamba na banza kilipo meswa kamoto kaka soki a baby sibikila na kyole po balo binga tena koti fulwe Renate Kapaya kaza kasele akanga kaba etamperi ata uraga eye kwa kite ko deva se se mansa muroyo Shikito to samba eze mwana kakler nino sasa bo bebe na somo na tesika na kwe isi amu Avide kupira Miami soso ke jali botina Nazo plere nazo bange buaka nga neba la susio Reken bayaka Fredi kwanzo komisi nga inamu Lelo buaki no nga isa parashi Soki na kokita no seya kona lava volka Tope na libulu ako singa kona sa Daniele Teo Kota makasi soki ya zobunda Donato Kala Azala kasi tabaka ona ye Boinga na bolingo na nyapasi rasta yo Kabalela kabengwa hu Na bolingo balela kandenge nini ye Ikeote Brenda Nani yata namura kariye Oreli la friandise Mota makasi soki ya zobunda Azala kasi tabaka ona ye Boinga na bolingo na nyapasi rasta yo Kabalela kabengwa hu Na bolingo balela kandenge nini ye Mono koyamboka na biso mama fwidiye Fabrice Mputu Shida songae, Iboula songae Shida songae, Melina yakae Matia songae, Cecilia yakae Freddy Kwanza yakae Sandra Mwanza Freddy Kwanza songae, Freddy Kwanza yakae Roger Bao Kabe ya Corino Jerigo la papa diskwa Sukale otona na ango Afaba luka Baboto na ngayo Botike la ngashida Nasala bine Ive bapa Eita kamabe Eve baka mateo Botika shida ino kumbanga Yonde motema na ngaye ni aseleli Yonde mabato na ngaye ni aseleli Bolingwa shide kote mai Bolingwa shide kote magila Nalalina solo taywe Shengwana dosala ngai Santima ya bolingo Yango ye buki mbetu Santima ya bolingo Yango ye buki mbetu Ai ai bonalema Ai ai ai Ono de nungidi ah, Mama Nabuta lelo nagomigo wewe na malile Nabuta lelo nagomigo yenga yenga puna yo mama Sugo yena yote ntam Nala kovule sava mafe Maye, maye klime Klima maye Nasobole la maoyo Elambe tila makasi Shazi mayi nanga Mama mama mama mama mama Dajo Mwaila Michel Mbongo Suka lyotona na mo Mavabaluka Babo tola ngayo Botike la ngashida Nazala blini O kabila nani ye Ele moya su suka ya bolingo na pesa kayo aboko ne kota mingi mawe kolia nganzo to moke moke nalinga kayo na bolingo ni osoyo motema ya mwasi eko kiko singa peko bonzi la bamba na balio mitiki lelo base kingai bole kwati kokanye langa motema te ishida na matisa yo na nseto yo kokita te na mema yo na likolo epaba santu Evangéliste, la Sacarlito. Medo Chaumba Kleboa. Boli mbole langaye Ba pompier bake koso moto ya bokono Bako kene mbango na urgence Enta batuti moto na nzela Na place pe na ambulance Ezala rope moko Bame manani Batika nani Ya edomo patase Dadi panzo Na boli mbole la kandama nini Yehe shida Asha mufoto Bato ya pasi na ya bosi biso tu basale ya bolingo Dode ditya Bayuma bayake peba kumba bangoni osu basale ya bolingo Vote singa superior General Ndenge Losi ya sasa Mereve